We doen met je mee. Plus. Bezoek de vernieuwde stores van Kees-Smit Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. 538 Nieuws. 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Door de oorlog in het Midden-Oosten vliegt de gasprijs omhoog. Gisteren was er al een plus van 36%. Vandaag komt er nog eens 16% bij. En ook de olieprijzen zitten flink in de lift. En dat heeft weer effect bij de benzinepomp. Een liter euro 95 kost je aan de snelweg inmiddels ruim 2,30 euro. TUI gaat samenwerken met luchtvaartmaatschappijen als Emirates en Qatar Airways om reizigers terug te halen uit het Midden-Oosten. Veel mensen zitten vast door de oorlog daar. De Duitse baas van TUI heeft de oplossing aangekondigd, maar die geldt volgens het bedrijf ook voor Nederlandse reizigers. Het ophalen duurt een paar dagen. En als de oorlog in het Midden-Oosten erg lang gaat duren, dan is dat ook een slechte zaak voor de economie in Europa. Dat stelt de Europese Centrale Bank. Inflatie in de eurozone kan er aanzienlijk door stijgen en de economische groei kan een knauw krijgen. En dat komt dan bijvoorbeeld door hogere energieprijzen. Gaan we naar het weer. Het wordt wel een hele mooie dag vandaag. Veel zon, weinig wind, 12 tot 18 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, voor het team dank. 538 verkeer dan. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Stroe 21 minuten. En de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 15. A58 Breda Tilburg, Sint-Annabos. Daar is een ongeluk gebeurd, 15 minuten. En er wordt geflitst. Dat gebeurt op de A1 Amersfoort Barneveld. Troogte van Terschuur 52,5. En de A1 Apeldoorn Barneveld bij Klarenbeek 86,9. Op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Best 138,7. A4 de grens van België Bergen op Zoom bij Woensdrecht 242,2. En de A6 Lelystad Muidenberg bij Naarden. Oma Gent gespot bij 43,4. De 5 van het bedrijf staan scherp met Pink Just Like a Pill op nummer 5 zometeen. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, goedemorgen. Dennis Rijen. Warm welkom, je bent bij 538 in de werkdag. En we beginnen de 5 van het bedrijf met de favoriete muziek van Alpina Hypotheken. Radio 538. De 5 van het bedrijf. Radio 538. 5! van het bedrijf. Radio 5384. Go, go, go, go, go, go, go, shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, getting to getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, getting to getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sound like Eminem and the hoes, they wanna fuck. Homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, a nigga roll that weed up. Roll that, watch how I move, I'm mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the letter, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, the niggas to tell you I'm loco. When you're playing is to put the rap game in the choke. I'm full of focus, man, my money on my mind. Got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feelin' my style, she feelin' my flow. A girl from Woody, they buy and they ready to go. I'm in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the ex, I'm getting to take a drug. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, I'm getting to getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the ex, I'm getting to take a drug. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, I'm getting to getting rough. My flow, my show brought me to go. That brought me all my fancy things. My crib, my cars, my clothes, my jewels. Look, nigga, I done came up and I ain't changed. And you should love it way more than you hate it. Nigga, you mad? I thought that you'd be happy I made it. I'm that cat by the bar, toastin' to the good life. You that faggot ass nigga tryna pull me back, right? My jaw get the pumpin' in the club, it's on. I'm with my eyes, your bitch, if she smash, she gone. Hit the roof on fire, let the motherfucker burn. The talking about money, homie, I ain't concerned. I'ma tell you what banks told me, cause go ahead, switch the style up. The niggas hate to let them make them watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of bull. They know where we fucking be. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, I'm getting to getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm in the having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, I'm getting to getting rough. Don't try to act like you don't know where we be, nigga, nigga. I'm in the club all the time, nigga. It's a problem, pop off, nigga. G-Unit. Schiet op de straat, maar ik sta nog steeds met mijn gouden ketting in de club. Je weet het zelf, ik vier deze dag alsof het mijn verjaardag is. Toch, rapper Shorts? Yeah, let's go. Yeah, let's go. 50 cent in de vijf van het bedrijf. En you can find me in the club. Welkom bij de club van 538. Groen, paars, dat zijn onze clubkleuren. Warm welkom, Dennis hier, de vijf van het bedrijf. Het is 10:10. Goedemorgen, zit je al aan je bakkie? Ja, goed zo, lekker. De werkdag gaat 3 keer zo snel, garantie en Alpina hypotheken. Dat zijn vandaag de vrienden van dit deel van de ochtend. Daar sturen wij taart naartoe. Ik zeg goedemorgen, Anton. Hey, goedemorgen, Dennis. Ja, jij bent financieel adviseur, planner, maar ook echtscheidingsadviseur. Dat klopt inderdaad, ja. Ja. Wat, mijn functie is ja. Vrij uitgebreid. Vrij uitgebreid, ja. Wat zijn toch de meest voorkomende adviezen die je geeft als echtscheidingsadviseur? Nou, dat mensen uiteraard met elkaar moeten blijven communiceren. Zo is het. Blijven praten. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja, zeker, man. Nou, mooi. Hé, jullie hebben een playlistje ingestuurd. We hebben taart voor jullie klaarstaan. Voor hoeveel mensen mogen wij dat afleveren? Nou, ik had aangegeven dat met ons team in Noord-Holland zijn we met z'n tienen. Oké, kijk eens. Een team van 10 man, vrouw sterk. Dus dan sturen we gewoon voor 11 mensen taart, hè. Dan hebben we een beetje bonus. Oh, dat is heerlijk. Daar houden we van. Ja, mooi, man. Hartstikke goed. Hey, en hoe ziet de werkdag eruit? Heb je straks dan een gesprek met een klant? Of hoe werk jij daar? Nou, inderdaad, ik ben me nu aan het voorbereiden voor mijn afspraak voor na de middag. Dus ik heb vanmiddag weer een starter op de woningmarkt die een appartement heeft kunnen kopen. Kijk. Dus die ga ik nou weer helpen aan een passende financiering. Ja, dat is toch wel een hele prestatie tegenwoordig, een appartement kopen in deze woningmarkt. Dat is inderdaad waar. Het, is, ja, het was heel lastig om de woning te bemachtigen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Kijk, het team van Anton en Alpina Hypotheken staat voor iedereen klaar. Anton, een mooie dag daar en stuur een foto als de taart er is, hè? Oh, heerlijk. Komt goed. Mooi man, mooie dag vandaag. Groetjes. Dank je. Hoi. Doei. Tijd voor de nummer 3. Depeche Mode. Favorieten van jou en je collega's door via 538.nl/bedrijf. nummer 2 in de 5 van het bedrijf. Deze Franco Moriaci, Show Me Spacer. 538. De 5 van het bedrijf. Nou, misschien ben je net aan een nieuwe baan begonnen. Een dag vrijgenomen in de drukste week van het jaar. Of wil je gewoon graag een keer een paar bonuspunten gaan scoren bij de collega's. Leuk als je je opgeeft voor de 5 van het bedrijf. Vinden we leuk. Stuur je favoriete hits even door van jou en de collega's. En dan scoor je taart voor de hele afdeling. Net zoals Anton van Alpina Hypotheken. Financieel adviseur en echt scheidingsadviseur. Dan zou je dus eigenlijk op je visitekaartje kunnen zeggen: CD van jou, CD van mij, adviseur. Zou kunnen. Dank voor het doorsturen op Ina Hypotheken. Misschien ben je morgen de volgende. Ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. De nummer 1 van Alpina is van Sia, Chandelier. Aim! Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.

Vincent Dekom. Wat een goede rammer is dit, hè? I adore you. Morgen, Dennis. Lekker hoor, die lage bassel in de ochtend. Ja, lekker, man. Met 538 naar Tomorrowland. 5 dagen, de grootste DJ's ter wereld, midden in de besneeuwde bergen. Iets wat klinkt als een sprookje, maar 538 maakt het werkelijkheid voor je. De 538 Superprijs Tomorrowland Winter. Aanstaande donderdag maak je tijdens de show van Mark Labrand 1 keer kans op deze mega dikke prijs. Je vliegt met 2 personen naar Frankrijk, je verblijf en een 4-daagse skipas zijn inbegrepen. En natuurlijk toegang tot het magische Tomorrowland Winter met 538 zakgeld. Daar heb je flinke happen adem voor nodig. Alleen donderdag tussen 2 en 4 kans op die 538 Superprijs naar Tomorrowland Winter. Want Mark heeft een opdracht die heeft te maken met je longinhoud. Om in het bezit te komen van dit sprookje. Tomorrowland Winter. Te winnen. Aanstaande donderdag de 5 jaar Superprijs. Ja, en dan deze track. Jaren geleden gemaakt, maar misschien actueler dan ooit, met leiders die toch een beetje reageren als mannen met kleine piemeltjes soms, die in de rij staan bij de Efteling. Een van de klassiekers van Tears for Fears. De 5 jaar werkdag. Everybody wants to rule the world.